أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے. جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ بیٹا، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی چال چلیں گے. کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن. ان کے بارے میں محفوظ طریقہ یہ ہے کہ کہا جائے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذلک. ان حروف مقطعات کا کیا معنی، مفہوم اور مراد ہے، اللہ کو معلوم. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں. کتاب مبین سے مراد قرآن. قرآن کو واضح کتاب، کتاب مبین کیوں کہا گیا؟ اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کرنے والی، یعنی یہ کتاب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے بتا دیتی، اس وجہ سے اس کو کتاب مبین کہا جاتا ہے. کتاب مبین کا ایک اور مطلب ہے کہ قرآن حکیم میں جتنی بھی علمی مسائل ہیں اور عملی تعلیمات ہیں، سب انتہائی سادہ، شفاف اور سہل ہیں. ان پر عمل کرنا، سمجھنا کچھ دشوار نہیں. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ہم نے اس کو عربی قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے. اور انزال کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اوپر سے نیچے اتارنا، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ کتاب اوپر سے آئی ہے. یہ کہاں تھی؟ یہ لوح محفوظ میں تھی. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور لوح محفوظ کہاں ہے؟ اوپر ہے، وہیں سے اس کو نازل کیا گیا. اس کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا؟ قرآن عربین کہہ کر کے کیا مقصود ہے بتانا؟ بتانا یہ مقصد ہے کی عربی زبان دنیا کی سب سے زیادہ منضبط، سب سے زیادہ ہماگیر اور بہت ہی رچ لینگویج ہے. یہ اتنی رچ ہے کہ ایک بات کو 50 طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے. اس وجہ سے قرآن کو عربی زبان میں، جو انتہائی رچ لینگویج ہے، نازل کیا گیا. ایک وجہ اور بھی ہے کہ قرآن کے جو مخاطبین اولین تھے وہ صرف عربی جانتے تھے اور کوئی زبان انہیں نہیں آتی تھی. اگر اس قرآن کو کسی اور زبان میں نازل کر دیا جاتا تو سوال پیدا ہوتا کہ ہم تو عربی ہیں اور قرآن عجمی ہے تو اس کو ہم کیسے سمجھیں. اس وجہ سے ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ اس کے مخاطبین اولین اس کو اچھی طرح سمجھیں, اور ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی کہ وہ اس کتاب کے معنی اور مفاہیم کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ کے وقت یہی فرمایا کہ یہاں جو حاضر ہیں وہ غائب کو باتیں پہنچا دیں گے. لہذا امت مسلمہ کا بحیثیت امت مسلمہ یہ فریضہ ہے کہ قرآن کو جہاں تک طاقت ہو استطاعت ہو پہنچانے کی سعی کریں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ ہم تم سے احسن القصص بیان کر رہے ہیں, سب سے حسین قصہ, بیسٹ آف دی اسٹوری, سب بہترین کہانی, سب سے بہترین قصہ. سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو یا اس سورہ کریمہ میں جو قصہ بیان کیا گیا ہے اس کو احسن القصص, بیسٹ آف دی اسٹوریز, سب سے حسین قصہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس کے دو جوابات ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ اس قصے میں, اس کہانی میں, اس واقعے میں اتنی عبرتیں, اتنی نصیحتیں, اتنے مواعظ, اتنے نصائح, اتنے دروس, اتنے اسباق اور اتنے لیسنس ہیں یکجا طور پر, یکجا طور پر اتنی ساری چیزیں کسی اور قصے میں جمع نہیں ہیں, اس وجہ سے اس کو احسن القصص کہا گیا ہے. در حقیقت یہ پورا کا پورا قصہ تاریخ کے عروج و زوال کی ایک زندہ یادگار ہے, اور میرا ایمان ہے کہ سچ مچ اس سے زیادہ حسین قصہ ہو ہی نہیں سکتا. دوسری وجہ, اس قصے کا جو محور ہے جس پر یہ پورا کا پورا قصہ گھوم رہا ہے, اس کہانی کا جو محور ہے جس محور پر یہ پوری کہانی گھوم رہی ہے, وہ محور حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت ہے. اور یہ اتنے حسین تھے کہ کہا جا سکتا ہے کہ کیا انسان اتنا بھی حسین ہوتا ہے؟ خود صحیح روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جب حضرت یوسف سے ملاقات کی تو دنگ رہ گئے, اور آپ نے خود فرمایا قد اوتی شطر الحسن, حسن کا بس ایک بڑا حصہ آپ کو دے دیا گیا ہے. اور ایک روایت اور ہے کہ جب آپ معراج سے واپس آئے اور آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی خبر لوگوں کو دی کہ میں نے معراج میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی, تو قیلا, تو پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ کئی پر آئی تو آپ نے یوسف کو دیکھا ہے, ہم نے تو قرآن میں پڑھا ہے, ذرا بتائیے کیسے لگے آپ کو, کئی پر آئی تو آپ نے ان کو کیسے دیکھا؟ کہا کہ کیا بتاؤں, کل قمری لیلۃ البدر, جیسے چودھویں کا چاند ہو. ظاہر ہے کہ اس قصے کا جو محور ہے وہ حضرت یوسف ہے اور وہ انتہائی حسین, لہذا یہ قصہ بھی انتہائی حسین ہے, اسی وجہ سے اس کو احسن القصص کہا گیا, دا بیسٹ آف دی اسٹوریز, سب سے حسین قصہ. اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قصہ در حقیقت ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا ہے, یہ قصہ آپ کو اس سے پہلے معلوم نہ تھا, آپ اس قصے سے بالکل بے خبر تھے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, آپ اس قصے سے بالکل بے خبر تھے. اس کا مطلب یہ کہ نبی کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ بتائے, نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اللہ جتنا بتاتے نبی کو بس اتنا ہی علم ہوتا ہے. یہ قصہ وحی کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا, تو آپ کو اس قصے کا علم ہوا. یہ بات کہیے, نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. اس قصے سے آپ بالکل بے خبر تھے, ہم نے قرآن میں وحی کے ذریعے اس قصے کو آپ تک پہنچایا, تب آپ کو اس قصے کا علم ہوا, ورنہ آپ کو اس سے پہلے یہ قصہ معلوم نہ تھا. اب یہاں سے قصہ شروع ہو رہا ہے. اذ قال يوسف لابيه يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتم بساجدين. اس سے پہلے کہ ہم اس قصے میں آگے بڑھیں, بنیادی طور پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں. آگے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کا حوالہ ہے, تو ہم بتا دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویوں کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں, ایک حضرت ہاجرہ ہے جن سے اسماعیل ہے, اور اس نسل سے ایک نبی آیا ہے, وہ ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی ایک اور بیوی حضرت سارہ, ان سے اسحاق پیدا ہوئے, انہی اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں اور ان کے 12 بیٹے ہوئے, اور انہی 12 بیٹوں کو یہاں ذکر کیا گیا ہے. اور یہ اس قصے کے انتہائی اہم کردار ہیں. سب سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ حضرت اسحاق کس گاؤں میں کس قصبے میں رہتے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کنعان کا ایک قریہ ہے حبرون, اور یہ فلسطین کے ایریے میں پڑتا ہے. کنعان کے ایک قریہ حبرون, اور اس وقت کنعان یہ ارض فلسطین کا ایک حصہ تھا. وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے اور حضرت اسحاق بھی وہیں رہتے تھے. اپنی ماں کے کہنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام حران چلے گئے, جہاں کے علامہ ابن تیمیہ ہیں. اس وقت حران شام کا علاقہ تھا, وہاں جا کر انہوں نے اپنے ماموں کے ہاں قیام کیا اور ان کی دو بیٹیوں سے نکاح کیا. مزید دو عورتیں اور بھی ان سے منسلک ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان دونوں سے بھی آپ نے شادی فرمائی, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, وہ دونوں لونڈیاں تھیں. ان چاروں عورتوں سے یہ 12 بیٹے پیدا ہوئے. 11 بیٹے تو مقام حران ہی میں پیدا ہوئے, اس لیے کہ 20 سال وہی رہ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام. اور اس کے بعد جب وہاں سے واپس چلے تو بنیامین راستے ہی میں پیدا ہوئے. اس طرح یہ اپنے 12 بیٹوں کے ساتھ کنعان کے اس علاقہ, اس گاؤں حبرون میں اپنے والد کے پاس آ گئے, اپنے والد کی زمین میں, اپنے والد کے گاؤں میں حبرون میں آ گئے. یہ دو بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین, یہ دونوں ایک ماں سے ہیں, ماں کا نام راحیل ہے. اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین, یہ دونوں بقیہ 10 بھائیوں کے اللہ کی بھائی ہیں. ایک نقطہ یہاں اور سمجھ لیں, بعض لوگ اسلام کے قانون تعدد ازدواج کے اوپر سنائی کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دیتا ہے اور یہ تعداد 4 میں محصور کر دیتا ہے, تو تعدد ازدواج کا فلسفہ صحیح نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ تعدد ازدواج کا یہ مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے تو 90 بیویاں تھیں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویوں کو تو ایک مسلمان کا بچہ بھی جانتا ہے, ایک سے زائد بیویاں ان کی بھی تھی. حضرت یعقوب کے بارے میں آپ نے ابھی سنا کہ کم سے کم ایک سے زائد بیویاں ان کی بھی تھی. اور یہی نہیں بلکہ اگر ہندو کتابوں کا بھی مطالعہ کیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رام کے جو والد ہیں راجا دشرتھ, ان کی بھی 3 بیویاں تھیں. آپ کو معلوم ہے کہ سمترا سے لکشمن اور شتروگھن ہیں, اور کوشلیا سے رام جی ہیں, اور کیکئی سے بھرت ہیں. تو ان کی بھی 3 بیویاں تھیں. تو یہ پتا چلتا ہے کسی بھی قانون میں تعدد ازدواج کا جو مسئلہ ہے وہ غیر معقول نہیں ہے. نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم تو ہمارے تو وی ٹو آورس ٹو, ہم تو ہمارے دو کا نعرہ یہ ایک غیر معقول اور انتہائی واہیات قسم کا نعرہ ہے. اس لیے کہ وہاں راجا دشرتھ کے تو 4 بیٹے تو آپ کے سامنے ہی ہیں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ابھی بتائے گئے, 2 تو نبی ہیں اسحاق اور حضرت اسماعیل. اسی طرح خود حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ 12 بیٹے, اس اعتبار سے وی ٹو آورس ٹو کا جو نعرہ ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے. اب ہم قصے میں آگے بڑھتے ہیں. حضرت یوسف اپنے والد کے پاس آتے ہیں, اس وقت عمر ان کی 12 سال ہے. ایک خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کو اپنے والد کے سامنے بیان کرتے ہیں. خواب کا دیکھتے ہیں. اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ابا میں نے رات میں خواب یہ دیکھا کہ 11 ستارے سورج اور چاند سب اس کو سجدہ کر رہے ہیں. یہاں 11 ستاروں سے مراد آپ کے 11 بھائی ہیں. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. شمس سے مراد بالاتفاق, سورج سے مراد بالاتفاق خود حضرت یعقوب علیہ السلام ہے, اور قمر سے مراد بالاتفاق آپ کی ماں یا آپ کی خالہ ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت آپ کی ماں زندہ نہیں تھی, خالہ کو ماں کہا گیا ہے. لیکن ابن جریر نے یہ کہا کہ لم یقم دلیل علی موت امہ وظاہر القرآن یدل علی حیاتہا, کہ اس وقت آپ کی حقیقی ماں راحیل کی موت پر کوئی حق مضبوط دلیل موجود نہیں ہے, بلکہ قرآن کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ اس وقت آپ کی حقیقی ماں راحیل زندہ تھی. تو 11 ستاروں سے مراد آپ کے 11 بھائی, اور سورج سے مراد آپ کے والد, اور قمر سے مراد آپ کی والدہ حضرت راحیل. ایک نکتہ بتاؤں, مرد کو سورج کہا گیا ہے اور عورت کو چاند. ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ یہ جانتا ہے کہ قمر کی چاند کی روشنی مستفاد ہے سورج سے. اسی وجہ سے اگر سورج اور چاند کے درمیان زمین کی ہیلولت ہو جائے تو چاند گرہن ہو جاتا ہے. اس لیے کہ سورج کی روشنی زمین کی ہیلولت کی وجہ سے چاند تک نہیں پہنچ پائی, چاند بے نور ہو گیا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نان نفقہ سکنا اس سب کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے. کمائے گا مرد اور کھائے گی عورت, کمانے کی ذمہ داری عورت کے اوپر نہیں ہے. نان نفقہ سکنا روٹی کپڑا اور مکان کی ذمہ داری یہ مرد کے اوپر ہے. اس لیے کہ سورج سے روشنی ملتی ہے چاند کو، چاند محتاج ہے سورج کا. اور ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ چاند کا الگ ایک آربٹ ہے، سورج کا الگ ایک آربٹ ہے، سورج کا مدار الگ ہے، قمر کا مدار الگ ہے. ظاہر ہے کہ اگر یہ دونوں اپنے مدار سے نکل پڑے تو نظام عالم درہم برہم ہو جائے. نقطہ یہ ملا کہ مرد کا ایک مدار ہے، ایک دائرے کار ہے، اور عورت کا بھی ایک دائرے کار ہے. قرآن حکیم نے، احادیث شریفہ نے یہ بتا دیا کہ عورت کا دائرے کار، عورت کا آربٹ، عورت کا مدار یہ اندرون خانہ ہے، اور مرد کا آربٹ اور مرد کا مدار اور مرد کا دائرے کار یہ بیرون خانہ ہے. لہذا مساوات مرد و زن کا نعرہ بھی انتہائی نامعقول نعرہ ہے، اس لیے کہ یہ نعرہ یہ بتاتا ہے کہ سورج اور چاند دونوں اپنے آربٹ سے نکل آئے. ظاہر ہے کہ ان دونوں کا اپنا مدار چھوڑنا کائنات کے درہم برہم ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے. لہذا چاند اپنے آربٹ میں رہے، سورج اپنے آربٹ میں رہے تو نظام عالم برقرار رہے، دونوں اپنا آربٹ چھوڑ دیں اور اپنا مدار چھوڑ دیں، نظام عالم درہم برہم ہو جائے. آج عورتوں کو ان کے حقیقی دائرے کار سے نکال کر کے اس دائرے کار میں داخل کر دیا گیا ہے جو مرد کا دائرے کار ہے. سارے فساد اور آج دنیا کے اندر جتنی بھی الجھنے ہیں، جتنی بھی تعقیدات ہیں، یہ دونوں کے اپنے اپنے مدار چھوڑنے کی وجہ سے پیدا. اسی طرح خانگی نظام کی بقا کے لیے یہ لازم ہے، جیسے نظام عالم کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ سورج اپنے محور میں رہے، اپنے مدار میں رہے، اور چاند اپنے مدار میں رہے. اسی طرح آئلی زندگی اور خانگی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ عورت اپنے مدار میں رہے اور مرد اپنے مدار میں. ان دونوں کا اپنے مداروں سے نکلنا در حقیقت آئلی اور خانگی نظام کی تباہی پر منتج ہونے کی طرف اشارہ. اور ایک نقطہ اور میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پورا قمر ہے اور پورا سورج ہے. یہ خواب جب آپ نے دیکھا ہے اس وقت چودھویں رات کی چاند کا معاملہ تھا، اس وقت فل مون تھا، تبھی تو آپ نے پورے چاند تو دیکھا. وہ رات چودھویں کی رات تھی، بدرے کامل چمک رہا تھا. ایک اعتراض آپ کر سکتے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہو تو چاند دکھائی نہیں دیتا، ستارے دکھائی نہیں دیتے، یہ خواب میں ایک ساتھ دکھے کیسے؟ اعتراض کر سکتے ہیں. اس لیے کہ سورج جب نکلتا، انہوں نے ایک ساتھ تاروں کو بھی دیکھا، سورج کو بھی دیکھا اور قمر کو بھی دیکھا، اور یہ معلوم ہے کہ سورج جب نکلتا تو چاند دکھائی نہیں دیتا. موجود تو رہتا، ستارے موجود رہتے مگر دکھائی نہیں دیتے. انہوں نے سورج کی موجودگی میں چاند کو اور ستاروں کو دیکھا کیسے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ آدمی خواب میں وہ چیزیں بھی دیکھ سکتا ہے جو حقیقت میں واقع محسوس میں دیکھنا محال ہوتا ہے. خواب میں وہ چیزیں بھی دیکھنا ممکن ہوتا ہے جو واقع محسوس میں دیکھنا ممکن نہیں ہوتا. اور ایک جواب اور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاند اور سورج کو جب چاہے جمع کر دے. اور در حقیقت اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خواب میں چاند اور سورج دونوں جمع ہو گئے، ایک دن حقیقت میں ان کو جمع کر دیا جائے گا اور اس طرح نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا. اور اسی کو قیامت کہتے ہیں. جمع الشمس والقمر، سورہ قیامہ میں فرمایا گیا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم ابھی تو خواب میں یوسف کو دکھا رہے ہیں کہ سورج اور چاند ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں اور دونوں کو دیکھ رہے ہیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم حقیقت میں چاند اور سورج کو جمع کر دیں. اور اللہ اس بات پر قادر ہے. سبحان اللہ القادر علی کل شیء علی جمع الشمس والقمر فی موضع واحد. کہہ رہے کہ میں نے دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ضمیر ذوی العقول کی طرف. راجے یعنی ہیں تو یہ غیر ذوی العقول، یہ سورج چاند ستارے لیکن ان کی طرف ذوی العقول کے صیغے کے ذریعے اشارہ کیا گیا. خواب کو سنا انہوں نے, خواب کی تعبیر سے حضرت یعقوب علیہ السلام واقف تھے, سمجھ گئے کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے, فیوچر میں مستقبل میں نبوت کی عظیم ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ڈالی جانے والی ہے. اسی وجہ سے فوراً کہا, قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. اے میرے بچے, کہتا تھا کہ روبیل تھے, بڑے بھائی یہودا تھے یا بڑے بھائی روبیل تھے؟ قال قائل منهم, یہ جو بڑا بھائی ہے یہ بولا کہ ایسا مت کرو, یہ دو مشورے ہیں یہ مجھے پسند نہیں آ رہے. اقتلوا یوسف اب اطرحوه ارضا, کسی بے آب و گیاہ میدان میں لے جا کر کے چھوڑ دینا یا یوسف کو قتل کر دینا. مقصد کیا ہے یوسف کو ہٹانے کا؟ تاکہ باپ کی محبت تمہارے لیے خالی ہو جائے. ارے یوسف نہیں رہیں گے تو باپ کی محبت ہمارے لیے خالص ہو جائے. اس لیے یخلو کا لفظ ہے, ایک گیا تو اس کی جگہ ہماری محبت لے لے گی. کیا اللہ اکبر, کیا الفاظ ہے اور کیا کلام ہے, گفتگو کی کیا اسٹائل ہے. یوسف کو قتل کر دو, یہ پہلا مشورہ. ابھی تو رہو آؤ بند یا کسی پہ آپ گیا میدان میں چھوڑاؤ, تمہارے باپ کی محبت تمہارے لیے خالص ہو جائے گی. اب ان شیطان علی انسانی عدو مبین کو ہم سمجھا رہے ہیں اس ٹکڑے سے, وہ تکون من بعد ہی قومن صالحین, اس کے بعد نیک بن جائیں گے توبہ کر کے. کیوں؟ اس لیے کہ قتل ایک بہت بڑا جرم ہے, اور دوسرے کسی کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ دینا یہ انڈائریکٹ قتل ہے. ایک تو قتل ہے ہی, ڈائریکٹ قتل ہے, اور دوسرے کسی بے آب و گیا میدان میں لے جا کر کے چھوڑ دینا یہ انڈائریکٹ قتل ہے. یہ جرم کرنے کے بعد یار ہم کہیں اللہ کی نگاہ میں بہت برے تو نہیں ہو جائیں گے, پکڑ تو نہیں ہوگی. اب شیطان جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے وہ غائب نہیں تھا, وہ حاضر تھا, اس لیے کہ شیطان کو انسانی جھگڑوں سے بہت زیادہ دلچسپی ہے. وہ ہمیشہ ان کے ساتھ تھا, غائب نہیں تھا, حاضر تھا. اور جیسے ہی یہ دو مشورے سامنے آئے کہ راستے سے اس کو ہٹا دیا جائے, بھائیوں نے سوچا راستے سے ہٹا دیا جائے کہیں اس کی وجہ سے اللہ کی نگاہ میں ہم لوگ قابل اطاعت نہ بن جائیں, قابل مواخذہ نہ بن جائیں. تو شیطان یہ دلیل پیش کرتا ہے, ارے اللہ غفور الرحیم ہے, وہ تکون من بعد ہی توبہ صالح, اس کے بعد توبہ طائب ہو کر کے اچھے آدمی بن جانا. یہ انسان پٹی پڑھاتا ہے انسان کو, یہ ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین. ہم سورہ یوسف کے اسرار کھولنے بیٹھے ہیں, لہذا شیطان کی چالیں جو بڑی باریک ہوتی ہیں, انسان اگر کیئرفل نہ رہے تو اس کے دام فریب میں, دام تزویر میں الجھ کر پھنس جاوے. ضرورت ہے کہ اسرار میں اس کو بھی شامل کیا جائے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے, وہاں حاضر تھا وہ, اس لیے کہ انسانی جھگڑوں سے خصوصی دلچسپی ہے اس کو. بات یہ آئی کہ اگر یوسف کو قتل کر دیا جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے, قتل بہت بڑا گناہ ہے. شیطان آتا ہے, سوچ رہے ہو دو راستے سے, اس کے بعد اللہ غفور الرحیم ہے, توبہ طائب کر لو گے, وہ تکون من بعد ہی قوم صالحین, اس کے بعد نیک بن جانا. آدمی گناہ اس بنیاد پر بھی کرتا ہے, اور قرآن حکیم بولتا ہے کہ اگر یہ خیال آئے کہ یہ گناہ کر لو بعد میں توبہ کر کے معاف کروا لیں گے اس گناہ کو, در حقیقت یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے. اس شیطانی وسوسے میں آ کر کے کہیں گناہ کر مت بیٹھنا. تکون من بعد ہی قوم صالحین, کیا کتاب ہے سبحان اللہ. اس کا ایک ایک لفظ خیر سے جا بنانے کے قابل ہے, اور خدا کی قسم اگر میں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ مسلم قوم آج جو پستی کے تحت سرا میں گری ہوئی ہے اس کتاب عزیز سے اپنا رابطہ کاٹ لینے کی وجہ سے. ایسی کتاب. دو مشورے سامنے آئے. بڑا بھائی بولنے لگا قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف, یوسف کو قتل نہ کرو. پھر کیا کیا جائے؟ بولے والقوا فی غیابۃ الجب, کسی کنویں کے غیابہ میں ڈال دو. ابھی غیابہ کیا ہے وہ بتائیں گے ہم. کنویں کے غیابہ میں ڈال دو. غور فرما رہے آپ, اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو بڑا بھائی تھا اس کے اندر سلبی جذبہ تو تھا حسد کا, مگر یہ نہیں چاہتا تھا کہ یوسف راستے سے ہٹا دیا جائے. اور وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ حسد رکھ رہے ہو نا, یوسف سے نفرت کر رہے ہو نا, اس منفی جذبے کو سلبی جذبے کو اپنے دل ہی میں رکھو میری طرح. اور اگر نہیں مان رہے ہو تو ایک مشورہ دیتا ہوں, حسد میں تو میں تمہارے ساتھ ہی ہوں لیکن ایک ناحیے سے میں تم سے الگ ہوں, اس لیے کہ تم اس منفی رویے اور منفی جذبے کو اتنا انکریز کر رہے ہو کہ معاملہ قتل تک پہنچ جا رہا ہے. لیکن میں بھی منفی جذبہ رکھ رہا ہوں, حسد رکھ رہا ہوں, مگر میں اس رویے کے قائل نہیں ہوں, اس بیہیویئر کا قائل نہیں ہوں جس کو تم قائل ہو. تو کہاں ڈال دیا جائے؟ کنویں میں ڈال دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ الف لام جو داخل ہے چپ چپ مانے کنواں, ویل, اور یہ خالی ویل نہیں, او ویل نہیں, او ویل کسی بھی کنویں میں نہیں, دا ویل, ال الجب, او ویل نہیں کسی کنویں میں, یعنی ان کو ڈال دو, پھینک دو ان کو, تھرو ہم انٹو ا ویل, کسی کنویں میں ڈال دو, ایسا نہیں ہے, تھرو ہم انٹو دا ویل. یہ دا ویل اور اویل کا فرق سمجھ میں آیا؟ فرق یہ ہے کہ یہ کنواں ان کا جانا پہچانا تھا, یہ جہاں کھیلنے کے لیے جاتے تھے اس کھیل کے میدان کے پاس ہی یہ کنواں تھا, یہ لوگ وہاں سے پانی بھی لیتے تھے, اور وہیں سے ایک راستہ گزرتا تھا اور قافلے اسی راستے سے گزرتے تھے. اس کا مطلب یہ کنواں عام شاہ راہ کے اوپر تھا جہاں سے اکثر قافلے گزرتے تھے, اور وہاں وہ کنواں ایسا تھا کہ اس سے یہ واقف تھے, جس میدان میں کھیلتے تھے اس میدان کے قریب ہی یہ کنواں تھا, ان کا جانا پہچانا. دوویل, اویل نہیں ہے, دوویل یعنی ہمارے کھیل کے میدان کے پاس وہ جو کنواں ہے وہاں ایک راستہ ہے اور قافلے آتے جاتے رہتے ہیں, وہی لے جا کر کے ڈال دیتے ہیں. اچھا کیوں؟ اس لیے کہ اس کنویں میں ڈالیں گے تو قافلے جو اس راستے سے گزرتے ہیں, کسی بھی قافلے کو پانی کی ضرورت ہو سکتی ہے, کنواں دیکھ کر کے ڈول ڈالے گا اور بچا لے گا. آپ دیکھیں کہ تینوں مشوروں میں سب سے بہترین مشورہ یہی تھا, اس لیے کہ قتل کی صورت میں کہانی ختم تھی, کہانی آگے نہیں بڑھتی, اور کسی پہ آپ کو گیا میدان میں چھوڑ دیا جاتا تو یہ انڈائریکٹ قتل تھا, کہانی آگے نہیں بڑھتی تھی. لیکن اس تیسرے بھائی کے مشورے سے کہانی آگے بڑھ رہی ہے, اس لیے کہ پہلے میں تو بچنے کا امکان ہی نہیں تھا, قتل کر دیا گیا معاملہ ختم, دوسرے میں بچنے کے امکانات کم تھے اور تیسرے میں بچنے کے امکانات زیادہ ہیں. نہیں سمجھنا ہے؟ ارے بھائی ایک کو صاف ہی کر دیا گیا, بالکل وارڈ آف, ازالہ ہی کر دیا گیا اس کو, ڈو ان ختم ہی کر دیا گیا اس کو. اب یہ تو قتل ہوا, اور دوسرے کسی پہ آپ ہو گیا میدان میں چھوڑ دینا, یہ انڈائریکٹ قتل تھا, اس میں بھی بچنے کے امکانات تھے مگر کم تھے. مگر کنویں میں ڈال دینا, وہ بھی وہ کنواں جو کسی شاہراہ کے اوپر ہو, بچنے کے امکانات زیادہ تھے. اور اسی بھائی کے اس مشورے سے اس کہانی نے ایک عجیب و غریب ٹرن لے لیا ہے, اور اسی ٹرن کی وجہ سے یہ معاملہ اتنی دور تک آگے گیا. یہ بڑے بھائی کا یہ مشورہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے. کہہ رہا ہے قال قائل منهم, ان میں سے کہنے والے نے کہا لا تقتلوا یوسف, یوسف کو قتل مت کرو, اور جہاں تک کسی بھی آب و گیا ہمیں میدان میں ڈالنے کی بات ہے اس کو بھی میں پسند نہیں کر رہا, بلکہ اس کنویں میں ڈال دو جو ہمارے کھیل کے میدان کے پاس, الجب دوویل, وہاں ڈال دو. یلتقطہ باب السیارہ, کوئی قافلہ اس کو اٹھا لے گا. یہاں ایک مسئلہ بتا دوں, لکتا اور ایک ہوتا لقیت. اگر جاندار چیز ہے, انسان ہے تو لقیت کہا جائے گا, اور اگر انسان کے علاوہ غیر جاندار کوئی چیز ہو تو لکتا ہے. جیسے آپ کو کسی کا بٹوا مل گیا, دیٹ از کالڈ لکتا. گھڑی مل گئی, لکتا. موبائل مل گئی, لکتا. اب لکتے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے, ایک سال تک اس کا اعلان کرتے رہو. اعلان کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھوپو باندھ کر کے کسی گاڑی کے اوپر پورے اورنگ آباد میں اعلان کرتے تو مجھے ایک موبائل ملی ہے, نہیں. کیونکہ لوگوں سے بیان کرتے رہو کہ بھائی کسی کا موبائل مجھے ملا ہے, ایک سال گزر جائے وہ موبائل استعمال کر سکتے ہو. ایک سال تک اسے یوز مت کرو, ایک سال کے بعد اس لکتا کو استعمال کرو. لیکن وہ اگر ایک سال کے بعد آ جاتا تو وہ موبائل آپ کو واپس کرنا پڑے گا. اگر وہ موبائل خراب ہو گئی ہے تو آپ کو اسی طریقے سے موبائل خرید کر کے دینا پڑے گا. یہ ہے لکتے کا مسئلہ. لیکن رہن میں ایسا ہوتا ہے, میں نے موبائل آپ کے پاس رہن رکھ دی اور آپ سے 10,000 روپے لے لیے, آپ موبائل کو یوز نہیں کر سکتے. یہ رہن میں اور لکتا میں فرق ہے. تو اس کو ڈال دو کنویں کے غیابہ میں. غیابہ در حقیقت بولتے ہیں کہ کنویں کے پانی کے اوپر جو چھوٹا سا تاک بنا ہوا ہوتا ہے, بالکل پانی کی سطح جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر. کنواں بناتے وقت تاکچا وغیرہ رکھ دیتے, پکڑ کر کے آدمی یا پیر ٹکا کر کے اوپر نکلے, اس کو غیابہ بولتے ہیں. یعنی تاک فوائق الماء, پانی سے تھوڑا اوپر جو تاک ہوتا ہے اٹس کال غیابہ. وہاں وہ اٹک جائیں گے, پکڑ لیں گے, ڈوبیں گے نہیں. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقط بعض السيارات ان كنتم فاعلين. اگر تم کرنے والے ہو تو کرو, میں اس میں شریک نہیں ہوں. میرے اندر تو جذبہ ہے, منفی تو ہے, حسد تو ہے, مگر اس کی تنفیذ میں, اس کے نفاذ میں میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں. ان كنتم فاعلين, یہ مشورہ ہو گیا. اب مشورے کو عملی جامہ پہنانا ہے, کنویں میں ڈالنے والی بات طے ہو گئی. اب آتے ہیں حضرت یعقوب کے پاس. انداز دیکھو بات کرنے کا, یہ بڑے بیٹے ہیں جو بات کر رہے ہیں باپ سے, اس لیے کہ انہیں اپنے ایک خطرناک منصوبے کو عملی جامہ پہنانا ہے, اس کو پٹ انٹو پریکٹس کرنا ہے. کریں. قالوا یا ابانا, ابا مالک لا تامنا, کیا بات ہے کہ آپ ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کرتے. یہ دیکھو یہ باپ سے بات کرنے کا انداز نہیں تھا, لیکن چونکہ انہیں ایک خطرناک منصوبے کو زیر عمل لانا تھا, باپ سے بات کرنے کا طریقہ دیکھیے. مالک, ایک تو استفہام میں تعجبی ہے, تعجبی کہہ رہے مالک اللہ تمنا, کیا بات ہے, ہمیں تعجب ہے کہ آپ ہمارے اوپر یوسف کے تعلق سے بھروسہ نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ کبھی ہم نے یوسف کو کچھ کہا؟ اس کا مطلب ہے ظاہراً یہ یوسف سے اچھے رہتے تھے, حسد دل میں چھپا ہوا تھا. بظاہر حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی نقصان یہ نہیں پہنچاتے تھے. وہی حوالہ دے رہے ہیں, لا تمنا علی یوسف, کیا بات ہے کہ یوسف کے بارے میں ہم پر آپ اعتماد نہیں کر رہے. یعنی کیا کبھی ہم نے یوسف کو کوئی تکلیف پہنچائی, کوئی ایزا دی؟ مینا لہو ننا سے ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. جانتے ہیں یہ وینا لہو لنا سے ہوں کا جملہ وہی شیطان کا جملہ ہے. کیا جب آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا گیا اور کہا گیا کہ ساری چیزیں جنت کی استعمال کر سکتے, اس درخت کے قریب مت جانا. اب آتا ہے یا آدم حل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا. کہتا واہ آدم, کیا بات ہے, بہت کھا رہے ہو, وہ گھوم رہے ہو جنت میں. بولے ہاں کھا رہے, کیا بات, بہت مزے کر رہے ہو. وہ کیا ہے؟ درخت. ارے اس کا نام بھی مت لو. ارے بولے کیوں نام نہ لے, تجھے کیا معلوم, تو ابھی میرے سامنے ہی بنایا گیا ہے. میرے سامنے تیرا پتلا بنا, روح پھونکی گئی, جمعہ جمعہ 4 دن کا ہے, تجھے کیا معلوم. جس درخت کے کھانے سے تجھے منع کیا گیا ہے, در حقیقت وہ درخت ایسا ہے کہ کوئی اس کا پھل کھا لے تو کبھی جنت سے نہ نکالا جائے. الٹی بات کر رہا ہے. اللہ نے کیا کہا تھا, کہ اس درخت کا پھل مت کھانا ورنہ جنت سے نکال دیا جاؤ گے. الٹی بات کر رہا ہے, کہہ رہا ہے اس کا پھل جو کوئی کھا لے وہ ہمیشہ جنت میں رہ گئے. تو شجرت الخلد ہے, یہ شجرت الخلد, دا ٹری آف ایور لاسٹنگ, ہمیشہ رہنے والا درخت ہے یہ. ہمیشہ کھا لے کوئی آدمی تو ہمیشہ رہے جنت کے اندر. وہ ملک اللہ ابلا, اور کبھی وہ بادشاہت پرانی نہ ہو. ایسی الٹی پلٹی پڑھا رہا ہے کہ نہیں نہیں تو غلط بول رہا ہے. اب دیکھا کہ تھوڑا مشکوک ہوئے, انسان فطری طور پر حریص ہے, اور یہ بھی ایک سائیکولوجی ہے کہ انسان کو جس چیز سے منع کیا جائے دل کہتا ہے کہ اس کو کیا جائے. اس لیے محاورہ ہے ال انسان حریص مما منع, انسان حریص ہے اس چیز کا جس سے اس کو روکا جائے. اور سائیکولوجی یہ کہتی ہے کہ تجسس بھی ہے انسان کے دل کے اندر, کسی چیز سے منع کیا جائے تو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ تو انسان حریص بھی ہے اور انسان متجسس بھی ہے, اور جہاں ان کو غلط روٹ دے دیا جائے آدمی تباہ ہو جائے, اور اگر صحیح رخ دے دیا جائے تو پھر نور اللہ نور ہے. اگر سائنسداں ہرس نہ کرتے, تجسس نہ کرتے تو دنیا کو ایسی روشنی کیسے ملتی تھی؟ تو ہرس اور تجسس ان کو اگر صحیح روٹ دے دیا جائے تو نور اللہ نور, غلط روٹ مل جائے تو پوری دنیا کو تباہ برباد کر دے. آج جو کچھ فتنہ فساد ہے سب ہرس اور تجسس کی بنا پر ہے. انسان حریص. تو کہا میرے سامنے پیدا ہوئے ہو, بنے ہو, تم کو کیا معلوم, شجرت الخلد ہے. اچھا شجرت الخلد ہے. اب دیکھا کہ لوہا گرم ہے, ہتھوڑی مار دو. وقاسمہما, قسم کھائی, خدا کی قسم, بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. اب تھوڑا اور ڈاؤٹ فل ہوئے, قسم کھا رہا ہے اللہ کی کوئی بات تو ضرور ہے. پھر دیکھا کہ لوہا اور گرم ہو گیا ہے, پورا ہتھوڑا مار دیا جائے. وَإِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, وہی کہا یہ جو انہوں نے کہا, وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, ہم تو تمہاری خیر خواہی کر رہے, تمہاری بھلائی ہم کو مطلوب ہے, مانو یا نہ مانو. اب جلنے لگے, پورا بدل اللہ ہم ابھی غرور کہتے ہیں کہ اس خیر خواہی کا حوالہ جب اس نے دیا تو پورے کے پورے دونوں شیشے میں اتر گئے. وہ خطرناک چیز ہے, میں آپ کا خیر خواہ ہوں, خطرناک جملہ ہے. سر یہی جملہ شیطان نے کہا تھا اور دونوں کو جنت سے نکلوا دیا تھا. تو کیوں ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے؟ کبھی ہم نے یوسف کو تکلیف پہنچائی؟ بولے نہیں, ہم نے ہمیشہ اس کی خیر خواہی ہی کی ہے. تو ہم لوگ کل جانے والے ہیں کھیلنے کے لیے, تو ارسلہ معنا, اسے ہمارے ساتھ بھیج دو. یرتو ویلاب, چرے اور کھیلے. رتا کا مطلب ہوتا ہے میوے وغیرہ کھائے. اس سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جہاں یہ میدان تھا کنواں تو تھا ہی, اور جہاں پانی ہوتا ہے وہاں کچھ خدرو درخت وہاں ضرور موجود رہتے ہیں, بیری کے درخت یا کچھ اور درخت. تو وہاں جائے, کچھ پھلوں کے درخت بھی ہیں, ان پھلوں کا درخت بھی پھلوں کے درخت سے پھل کھائے. ویلاب, اور ذرا کھیلے بولے, تھوڑا گھر میں بیٹھے بیٹھے کمزور ہو رہا, تھوڑا باڈی وغیرہ بنائے. ارسلہم معنا غدن, کل ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیجیے. یرتو, ذرا وہ کھائے بھائے, بھائی اللہ بیٹھے بیٹھے کمزور ہو گیا, ذرا ڈولے شولے بنائے. ارسلہم معنا غدن یرتو ویلا, اور جہاں تک معاملہ ہے اس کی کمزوری کا, چھوٹے پن کا, مہینہ لو لحافظ ہوں, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں نا, پورا کا پورا گروپ ہے ہمارا, ٹیم ہے پوری, ایک بہادروں کی, ہم اس کی حفاظت نہیں کر. تو پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ ذرا کھائے وائے, طاقت بنائے, وہ لاب کھیلے, ذرا ڈولے شولے بنائے. یہ دو باتیں آ گئی, خیر خائی کا حوالہ تو دے ہی دیا گیا, اور دوسرے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ بھائی ہم نے تو کبھی اس کو ایزا دیا نہیں بظاہر. یہ ساری باتیں ہیں, ہم نے کبھی اس کو تکلیف بظاہر نہیں دی, ہم اس کے خیر خواہ, کھیلے اور کھائے, چار باتیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہمارا وعدہ کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب چار پانچ باتیں آ گئیں, اب حضرت یعقوب نے دیکھا کہ فرار کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہے, بھیجنا ہی پڑے گا. دو باتیں انہوں نے کہی, اور ان کے پاس ان دونوں باتوں کا جواب تھا. بتائیے, شیطان جس کو انڈر کور کر لے اس کو بڑے عجیب عجیب سوالوں کے جوابات سجھا دیتا ہے. حضرت یعقوب نے دیکھا کہ اتنی خیر خواہی ظاہر کر رہے ہیں, اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں, بھیجنا ہی پڑے گا. انہوں نے آخری حربہ استعمال کیا, کہا بھیجنا تو چاہ رہا ہوں میں, لیکن دو باتیں میرے پیش نظر ہیں. کہا کہ کیا؟ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به, اس کا جدا ہونا یہ میرے لیے سوہانے روح ہے, میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے جدا ہو ایک لمحے کے لیے بھی, میں اتنی محبت کرتا ہوں اس سے, اس کی جدائی مجھے غمگین کر دے گی. وہ جدا ہو جائے گا تو میرا دل کڑھے گا اس کے لیے, اس وجہ سے میں بھیجنا نہیں چاہ رہا. ایک وجہ یہ, واخاف ان یاقلہ الدی, بھیج دوں ڈر لگتا ہے کہ جہاں لے جا رہے ہو وہاں پورا کا پورا ایریا, وان ارا ذیہم کانت کثیرۃ بذواب کانت مختصۃ بالذئاب, وہ تو پورا بھیڑیوں سے ول سے بھری ہوئی زمین ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس بچے کو بھیڑیا کھا گئے. تو دو باتیں انہوں نے پیش کی, بچے کو لے جا رہے کبھی مجھ سے جدا نہیں ہوا, میرے کلیجے کے ٹکڑے کو فلزت کبھی دی, میرے کلیجے کے ٹکڑے کو لے جا رہے ہو, میں اس کی جدائی کیسے برداشت کروں گا, اس کی جدائی مجھے غمگین کر دے گی, حزن میں مبتلا کر دے گی. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به, کہ تم اسے لے جاؤ گے تو میں غمگین ہو جاؤں گا, اور دوسرے مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا نہ کھا لے. واقف دیوان تم انغافلون, یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی تمہارے موجود رہتے بھیڑیا کیسے کھائے گا, لیکن ہو سکتا ہے انسان ہو, غافل ہو جاؤ اور بھیڑیا آ کر کے کھا لے. اب جواب دے رہے, دیکھو پہلے سوال کا جواب, قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون, پوری ٹیم رہتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا کھا لے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہو سکتا ہے. پہلے سوال کا جواب انہوں نے دیا کہ بھیڑیا تو کھا ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ ہماری پوری ٹیم ہے. اچھا, اور دوسرے سوال کا جواب کہ غم میں مبتلا کر دے گی یوسف کی جدائی, کہا کہ کہاں سے دو تین دن کے لیے لے جا رہے ہیں, دن بھر ہی کے لیے تو لے جا رہے ہیں, شام کو لوٹ آئیں گے. دیکھیے شیطان کیسے کیسے وسوسے اور کیسے کیسے سجھاؤ دیتا ہے. بھیڑیا کیسے کھا لے گا, ہماری پوری ٹیم ہے, اور جہاں تک آپ کی جدائی کا معاملہ ہے بھائی دو تین دن کے لیے تو لے جا نہیں رہے بلکہ دن بھر کے لیے لے جا رہے ہیں, دن بھر گھومے پھرے گا, شام کو لوٹ آئیں گے. دونوں سوالوں کے جوابات انہوں نے دے دیے, حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہتھیار ڈال دیے. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا في غيابته, لے گئے پہلے تو ان کو ننگا کر دیا, کپڑے اتار لیے, میرا خیال ہے کہ اوپر کی قمیص اتار لی ہوگی, اور ان کو کنویں میں لے جا کر کے ڈال دیا, اور ایک بھیڑ ذبح کر کے یا کوئی ایک جانور ذبح کر کے انہوں نے اس کرتے کو قمیص یوسف کو متلطخ بالدم کر دیا, یعنی خون سے آلودہ کر دیا. اب یہ کنویں میں گرے, وہی آئی, اللہ تعالی نے وہی کی, یہ وہی ایسے ہی ہے جیسے حضرت یحییٰ کو عیسیٰ کو ہوئی, یا یہ وہ وحی ہے جو حضرت موسیٰ کی والدہ کو کی گئی. واوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ, کیا وحی کی گئی, گھبرانا نہیں, واوحینا الیہ لتنبینہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون, جب وہ تجھے پہچانیں گے نہیں تب تو ان کو بتائے گا کہ تیرے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا, خاطر جمع رہے, آرام سے پڑا رہے. اس وحی کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی واویلا نہیں مچایا, باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی, اپنے کو مکمل اللہ کے حوالے کر دیا, اس لیے کہ وہی آ گئی تھی. اوحینا الیہ لتنبینہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون, کہ میرا انجام اچھا ہی ہوگا, اس وحی کے ذریعے انہیں معلوم ہو گیا تھا. اب شام میں آئے, یہ بہت سائیکولوجیکل پوائنٹ میں بیان کرنے جا رہا ہوں, علماء نفس اور سائیکولوجی سے دلچسپی رکھنے والے طلبہ اسٹوڈینٹس اور ٹیچر اس پر دھیان دیں. شام کو وہ لوگ روتے ہوئے آئے, وہ جاؤ اباہم عشاء یبکون, شام کو وہ لوگ روتے ہوئے آئے. پہلا سوال یہ کہ شام ہی کو کیوں آئے, دن کے اجالے میں کیوں نہیں آئے؟ نقطہ یہ ہے کہ دن کے اجالے میں آتے اور یوسف کے بھیڑیا کے کھا جانے کی بات کہتے تو چہرے پر جھوٹ کے آثار جو پیدا ہوتے اس سے وہ پکڑ لیے جاتے. دن کے اجالے میں چہرے پر جھوٹ کے آثار نظر آتے تو فوراً پکڑ لیے جاتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دا فیس از انڈیکس آف مائنڈ, کہ چہرہ یہ آدمی کے ذہن کا, اس کے اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے. آدمی جو بولتا ہے اس کے چہرے سے پتہ لگایا جا سکتا ہے غور کر کے کہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے. چہرہ بھی بولتا ہے, بے زبان چیز بھی بولتی ہے. اب جب بے زبان چیز کو بھی زبان ملتی ہے, بے زبان رہتے ہوئے بھی بولتی ہے, تو قیامت کے دن اگر جلد گواہی دے دے, پیر گواہی دے دے, تو اس میں کون سا استحال ہے؟ تو اسی لیے انہوں نے باپ کے سامنے آنے کے لیے اندھیرے کو منتخب کیا کہ تاکہ اندھیرے میں ان کے ملامح وجہ, ان کے چہرے کے خط و خال نظر نہ آئے, ان کا جھوٹ نہ پکڑا جائے. اس لیے کہ دا فیس از انڈیکس آف مائنڈ, جھوٹ بولتے پکڑ لیے جاتے, اس لیے کہ جھوٹ کے آثار چہرے پر خبیدہ نظر آتے. لہذا انہوں نے رات کی تاریکی میں باپ کے سامنے آنا متعین کیا, اور یہ شاکنگ نیوز انہوں نے شام کے وقت دینا ہی مناسب سمجھا تاکہ ان کا جھوٹ پکڑ نہ لیا جائے. اچھا, اس کے بعد آئے رونے کا کیا مطلب؟ ایک نقطہ اور سائیکولوجیکل, کسی کو آپ ایک شاکنگ نیوز دے دیں تو اسے دکھ بہت ہوگا, لیکن آپ وہ رونے لگا ہے شاکنگ نیوز کی وجہ سے, آپ بھی رونے لگے تو وہ بھی پریشان ہو جائے گا, ارے میرے اس غم میں بہت سارے لوگ شریک ہیں, اس کا غم ہلکا ہو جائے گا. اسی وجہ سے یہ جب آئے تو رات کا وقت انہوں نے منتخب کیا, اور دوسرے وہ شاکنگ نیوز دیتے ہوئے خود بھی رونے لگے. یہ وہ جاؤ اباہم عشاء یبکون, وہ آئے شام کے وقت تاکہ ان کا جھوٹا پکڑا جائے جو چہرے سے ظاہر ہو جاتا, اور یبکون باپ کو شاکنگ نیوز دیتے ہوئے وہ رونے بھی لگے تاکہ باپ کے صدمے کا اثر ان کے دل کے اوپر نہ ہو. کیا بات ہے بیٹا, کیوں رو رہے ہو اور اتنی رات گئے کیوں آئے ہو؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاکل الذئب. کہا کہ اے ابا, ہم چلے گئے دوڑنے کے لیے, ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کے لیے, اپنے سامان کے پاس یوسف کو چھوڑ دیا, گھیر لیا اور کھا گیا. وہی رٹی رٹائی بات. اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ اتنا دلچسپ ہے کہ قرآن حکیم کے انداز بیان پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. کیا؟ ہم اپنے سامان کے پاس یوسف کو چھوڑ کر کے ہم لوگ مسابقت اور ریس کرنے لگے, بھیڑیا اور کھا گیا. کہنے کے بعد وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين, آپ ہمارے اوپر ایمان لانے والے نہیں, یعنی ہمارے اوپر اعتماد کرنے والے, اگرچہ ہم سچ بول رہے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہوا, چور کی داڑھی میں تنکا, عربی کا محاورہ ہے, قادر مریب ان یقول خذونی, شکی یہ بولتا ہے کہ لاؤ مجھے پکڑ لو, لو مجھے پکڑ لو, یعنی چور کی داڑھی میں تنکا. یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی ان کو. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین, یہاں ایمان کا مطلب معلوم ہوا. آپ سے پوچھے تو ہو آ رہی ہو, آپ کون ہیں؟ بولا نا مومن, آئی ایم اے مومن. واٹ از دا میننگ آف مومن؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ اٹک جائیں گے, ایمان کا مطلب آپ نہیں سمجھا سکتے. یہاں سے آپ سمجھیں, کسی کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کسی کی بات مان لینا, یہ ایمان ہے. نبی کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے نبی کی صداقت پر, جملہ یاد رکھیے, کسی کی سچائی پر, کسی کی صداقت پر اعتماد کر کے کسی کی بات کو مان لینا, یہ ایمان ہے. ہم نے نبی کو سچا جان کر کے آپ کی صداقت کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے آپ کی بات کو مانا, ہم نبی پر ایمان لانے ہوئے, یہ ایمان کا مطلب ہے. انہوں نے یہی بات کہی, ہم اگرچہ سچ بول رہے ہیں مگر آپ اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں, اس لیے کہ ہمارے اوپر آپ کو اعتماد تو ہے نہیں. اس لیے کہ یقین کرنے, ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی معتمد ہو, پہلے اس کے اوپر اعتماد کیا جائے تب اس کی بات کو صادق ٹھہرایا جائے. اور ہم تو معتمد ہیں ہی نہیں, ہمارے اوپر تو آپ کو بھروسہ ہے ہی نہیں, اعتماد تو ہے ہی نہیں. یہ تو ایسا ہوا اس جملے کو کہنے کی وجہ سے کہ چور کی داڑھی میں تین وہ مانتا بے مومن لنا والوں کو نہ سوادتے. اچھا دلیل کیا ہے؟ ارے بولے یہ قمیص ہے نا, وہ جاؤ والا قمیص ہی بدم ان کا لائے وہ لوگ اس قمیص کو جھوٹے خون میں لتھڑی ہوئی جو تھی. جھوٹا خون کیسے؟ یہاں ایک نقطہ یاد رکھیے کہ قتل ایک ایسا جرم ہے, ایک کرمنالوجی کا طالب علم اس طرف دھیان دے کہ جتنے بھی جرائم ہیں جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام جرائم میں قتل ایک ایسا جریمہ ہے, قتل ایک ایسا جرم ہے کہ اس کی سزا بھی ایک عجیب و غریب رکھی گئی ہے. ومن یقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدن فیہا, کسی مومن کو کوئی جان بوجھ کر کے قتل کر دے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو قتل جو ہے انتہائی خطرناک چیز ہے, انتہائی خطرناک جرم ہے. فرمایا گیا کوئی آدمی کسی بے گناہ شخص کو قتل کر دے تو ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ایک انسان کو بے گناہ قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ احترام جان کی قدر و قیمت ہے اسلام کے ہاں. جن کے اوپر ٹیررسٹ ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے, جس مذہب کے اندر احترام جان اور احترام انسانیت اس درجہ ہو وہ قوم ٹیررسٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کے مذہب کا ایک اصول ہے کہ ایک انسان کا بلا وجہ قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, ایسے مذہب کے ماننے والوں کو ٹیررسٹ کہہ دینا دعویٰ بے دلیل ہے. اور قتل ایک ایسا جرم ہے کہ قاتل کتنی بھی احتیاط برتے, نقطہ یاد رکھیے کرمنالوجی کا طالب علم اس پوائنٹ کو نوٹ کرے کہ قتل ایک ایسا گناہ ہے اور اللہ کے نزدیک اتنا مبغوض جرم ہے کہ قاتل قتل کے وقت کتنا ہی کیئرفل کیوں نہ ہو, کتنی ہی احتیاط نہ برتے, کوئی نہ کوئی کلو ایسا چھوڑ جاتا ہے جو کلو مفتش کو قاتل تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہے. یہ بھی آئے بیچارے جھوٹا خون لگا کر کے قمیص کے اوپر, خون تو لگا لیا کلو چھوڑ دیا انہوں نے, کیا قمیص پھٹی نہیں تھی؟ کلو کہ اگر بھیڑیے نے کھایا تھا ٹھیک ہے خون کا لگنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھیڑیا کھا گیا, مگر تم نے یوسف کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ظاہر ہو گیا کہ اگر بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو خون کے ساتھ ساتھ کرتے میں شکوک ہوتے, پھٹن ہوتی, کرتا تو پھٹا نہیں. تو قاتل کتنی بھی احتیاط کیوں نہ برتے کوئی کلو چھوڑ جاتا ہے کہ مفتش اس کلو کا تتبع کرتے ہوئے قاتل تک ضرور پہنچ جاتا ہے. بہت گھناؤنا جرم ہے قتل. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب, جھوٹے خون کے ساتھ قمیص لائے. یوسف علیہ السلام نے ان کے جھوٹ کو جان لیا, کہا کہ اتنا سارا وعدہ کرنے کے بعد, اور سب سے بڑی بات تو یہ کہہ رہے تھے کھیلے ہمارے ساتھ, اس کو سامان کے پاس چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے تو کہا تھا یا اللہ ہمارے ساتھ کھیلے تو اس کو اپنے ساتھ ریس کروانا چاہیے تھا نا. یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو وعدے کے خلاف ہوا, ایک چیز یہ. اور دوسرے کوئی سائیکولوجی کا طالب علم یہ سمجھے کہ بکائے مستنا اور بکائے من القلب النابض من القلب, ایک ہوتا ہے مصنوعی رونا بناوٹی رونا اور ایک ہوتا ہے حقیقی رونا. یہ جو رو رہے تھے یہ بناوٹی رونا تھا, بناوٹی رونا ممتاز ہو جاتا ہے حقیقی رونے سے. اس سے بھی حضرت تاڑ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور وہ خون آلود کرتا چونکہ پھٹا نہیں تھا, یہ بھی دلیل تھا کہ انہوں نے یوسف کے ساتھ اس کو بھی غلط کیا ہے اور یہ جھوٹ موٹ کی باتیں یہاں بنا رہے ہیں. اسی وجہ سے آگے حضرت نے فرمایا قال بل سولت لکم, بل اضراب کے لیے آتا ہے, عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ بل للاضراب اے ان ما جاء قبلہ کذب صریح, ماننا صحیح ما جاء بعدہ, بل کہتا ہے کہ جو پہلے آیا وہ پورا جھوٹ تھا اس کے بعد جو ہے وہ صحیح ہے. یہاں بل اسی لیے آئے, ایسا نہیں ہوا, یہ جو تم بتا رہے ہو نا یہ سب جھوٹ ہے, بل سے پہلے جو کچھ آیا وہ کذب صریح ہے. یہ بل جو اضراب کے لیے بتا رہا ہے. اور آگے صحیح کیا ہے, سولت لکم انفسکم امرا, تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک معاملے کی تصویر کر لی ہے. تصویر جانے کس لیے؟ قرآن حکیم میں چار مقامات پر یہ لفظ آیا ہے, دو مقامات تو اسی سورہ کریمہ میں تصویر سولا, اور ایک سورہ محمد میں ہے سولا لہم معاملہ لہم, اور ایک سورہ طہٰ میں ہے سامری کے لیے. جی یہ چار جگہ لفظ تصویر آیا. تصویر کو سمجھ لے تو شیطان کا ایک حربہ سمجھ میں آتا ہے. تصویر کہتے ہیں اظہار القبیح فی المظہر الحسن, برائی کو بھلائی کی شکل میں پیش کرنا, دیٹس کال تصویر. کیا بات ہے. یعنی گوبر کے اوپر, گوبر گوبر کے اوپر سونے کی پالش کر کے پیش کر دیا جائے, اسے کہتے تصویر. نہیں سمجھا؟ اس کو میں نے ایک مثال سے سمجھا دیا. گوبر کے اوپر سونے کی پالش کر کے سونے کا ملما کر کے لائے ہو, یہی تو تصویر ہے. اظہار القبیح ہے فی المظہر الحسن, برائی کو بھلائی کی شکل میں پیش کرنا یہ تصویر ہے. اور یہ کام شیطان کا ہے جس نے تمہارے نفس کو آلے کار بنا لیا ہے. یہ تمہاری گڑی گڑی بات ہے, حقیقت سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں. اب صبر جمیل بیٹا ہاتھ سے چلا گیا تو اب صبر جمیل ہونا چاہیے. ایک نقطہ بتاؤں, صبر تو بہت کڑوا ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک جھاپڑ مار دوں اور آپ مجھے کچھ نہ کہیں, بتائیے یہ آپ کا چپ رہنا میرے تھپڑ کھانے کے بعد یہ کڑوا ہے کہ میٹھا ہے؟ صبر کا جو اول بہلا میں نتیجہ ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے, لیکن یہاں کہا گیا صبر جمیل, صبر بہت خوبصورت ہوتا ہے. یہ کیسے؟ صبر تو بہت کڑوا ہوتا ہے. صبر کرنے والے مصیبت کے اوپر وہ جانتے ہیں کہ صبر کرنا کسی مصیبت کے اوپر کتنی کڑوی چیز ہے. قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ صبر بہت جمیل ہوتا ہے, از ویری بیوٹیفل. جمیل بہت خوبصورت ہوتا ہے صبر, پیشنس از ویری بیوٹیفل بول رہے صبر جمیل. کیسے لوگوں کے لیے؟ کیسے لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدمی صبر کرے, شروع میں کڑوا لگتا ہے مگر بعد میں اس کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے. یہ انجام کے اعتبار سے بتایا گیا کہ صبر اپنے انجام کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہوتا ہے. اور اس قصے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ حضرت یوسف کے صبر نے اولے والے میں تکلیف ہوئی, انہیں کڑوا لگا, مگر انجام کتنا حسین ہوا. قرآن حکیم بالکل صحیح کہہ رہا ہے صبر جمیل, صبر کا انجام بہت حسین ہوتا ہے. کڑوا نہیں. تو اب صبر میں کر رہا ہوں. واللہ المستعان وعلی ما تصفون, اللہ ہی سے مدد کرے آدمی, مدد حاصل کرے, اس لیے کہ اللہ ہی کی مدد سے آدمی صبر کر سکتا ہے. ورنہ کبھی کبھی تو تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ اگر اللہ کی مدد نہ آئے آدمی صبر نہیں کر سکتا. اللہ المستعان. تو ایک طرف تو آپ صبر کیجئے اور اللہ سے مدد مانگیے, یہ دو باتیں بہت پیاری کہی گئی. اور یہ بھی بتایا گیا کہ آدمی صبر کرے تو گھبرائے نہ, اس کا انجام بہت خوبصورت ہوتا ہے, اٹس ویری بیوٹیفل. یہ بہت عجیب و غریب بات ہے, بہت حسین بات کہی. صبر جمیل, اور ساتھ ساتھ اللہ سے مدد بھی مانگتا ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون, اور اللہ ہی ایسا ہے کہ اس سے مدد طلب کی جائے اس چیز پر جو تم بیان کر رہے ہو. اب یہ ایک منظر ختم ہوا, ایک اور منظر سامنے ہے. قافلہ آتا ہے, یہ کنویں میں ہے, ایک قافلہ آتا ہے, پانی کی تلاش ہے. ایک آدمی کو بھیجتے ہیں, جاؤ پانی لیاؤ, کنواں دکھ رہا ہے. اس نے اپنا ڈول ڈالا, سادلا دلوا, پکڑ لیا انہوں نے ڈول کو. دیکھا ڈول نکل نہیں رہی, کتنی بھاری ہو گئی ڈول. دیکھا کالا خوشرا ہاتھا غلام, ارے کتنی خوشخبری کی بات ہے, یہ تو لڑکا یہاں پڑا ہوا ہے کنویں میں. نکالا جلدی سے واسا روح بیوا, اور اس کو بہت اہم پونجی سمجھ کر کے چھپا لیا. اللہ علیم بما یعملون, اللہ کا علم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور پھر وہ وہاں سے لے کر کے بادار مصر میں آئے, اور بہت ہی بیتاب تھے کہ کیسے اس سے پیچھا چھوٹے, کہیں ظاہر نہ ہو جائے کہ ہم لوگ اغوا کر کے تو نہیں لا رہے ہیں. لہذا جتنا پیسہ مل جائے جلدی سے لے کر کے رفع دفع کرو, معاملہ ہراؤ اس کو. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. زَاهَدَ فِي کا مطلب بے قراری سے کسی چیز سے چھٹکارا پانا. زَاهَدَ فِي جی. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. یہ دراہیم معدودہ عربوں کے ہاں یہ طریقہ تھا پہلے کہ جب ایک اوقیا ہوتا تھا یا ایک اوقیا سے زیادہ یعنی 40 درہم سے زیادہ یا 40 درہم ہوتا تھا تو اسے تول کر دیتے تھے, اور اگر 40 درہم سے کم ہوتا تھا تو اس کو گن کر دیتے تھے. یہاں گن کر دیا گیا, اس کا مطلب بہت کم قیمت میں بکے, اس لیے کہ اس ہیرو کی قیمت معلوم نہیں تھی ان لوگوں کو. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, اس کا مطلب ہے 20-30 روپے میں بیچ کر کے وہ لمبے ہو گئے. یہ دراہیم معدودہ سے معلوم ہے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, گن کر لے لیا انہوں نے, تول کر لے لیا, اس کا مطلب 40 روپے سے کم ہی میں بیچ گئے انہوں نے. کیوں؟ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ, بگ گئے. اب تک تو تکلیفیں تھیں, کنویں میں ڈالے گئے, ننگے کر دیے گئے, اس کے بعد وحشت ہی وحشت ہے, تاریکی ہے کنویں میں, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, ننگے ہیں, بدن پر لباس نہیں ہے, بھوک سے پریشان ہے, کنویں کی تاریکی سے وحشت زدہ ہے, کوئی مونس نہیں, کوئی غمخوار نہیں ہے. اور پھر ان کو نکال کر کے لایا گیا, بیچ دیا گیا, بکے, اب تک تکلیفیں ہیں. اور خریدا کس نے؟ عزیز مصر نے. عزیز مصر جانتے ہیں اس وقت یہ عزیز لقب کن کا ہوا کرتا تھا, جیسے ہمارے زمانے میں مملکتوں میں پرائم منسٹر کا ہوتا ہے. اس وقت کا بادشاہ ریان تھا, لیکن پرائم منسٹر یہ عزیز تھا, فیصلے یہی لیتا تھا. وقال الذي اشتراه من مصر لامراته, اپنی بیوی کے لیے خریدا اس نے, اور لایا کہا دیکھ یہ لے, اکرمی مسوا, ذرا اکرام سے اس کو رکھ, عزت کے ساتھ اس کو رکھ, کیوں؟ اسان ينفعنا, شاید وہ ہم کو فائدہ دے, او نتقذہ ولدا, یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں. اس کا مطلب عزیز مصر کی اولاد نہیں تھی کوئی, ہم بیٹا بنا لیں گے. یہ دیکھیے اب یہاں سے ان کے صبر کا پھل ملنا شروع ہوا, آغاز ہوا. لیکن ابھی ایک منظر انہوں نے دیکھا تھا, اس کے بعد پھر پریشانیاں آ گئیں, جیسا کہ ہم آگے بیان کریں گے. او نتقذہ ولدا, یہ بیٹا بنا لیں گے, یہ ہمیں فائدہ دے گا. وکذلک مکننا لیوسف فی الارض, ارض مصر میں ہم نے یوسف کو جگہ دی, تمکین دی. تمکین کا مطلب بھوکے تھے کھانا دیا, ننگے تھے لباس دیا, وحشت میں تھے ہم نے ان کو مونس دیا, غمخوار دیا. اسی طریقے سے بے امن و امان تھے, ہم نے ان کو امن و امان سے نوازا اور ان کے قدم جما دیے. وکذلک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمہ من تأویل الاحادیث, اور ہم نے ان کو خواب کی تعبیر کا علم دیا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلم, اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں. اب وہاں 12 سال کی عمر میں یہ پہنچے اور بہت حسین تھے, اس عورت کا دل صاف نہیں تھا. اس عورت کا دل نقیہ طاہرہ صافیہ شفافہ کالے دیتی, یہ جوان ہوئے وہیں. ولما بلغا شدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین, اور خوبصورت عیش و آرام, عیش و تنعم میں پلی ہوئی. اور یہ خوبصورت نوجوان, اس کے سامنے پل بڑھ رہا ہے, تو شروع سے اس کی نگاہ اس لڑکے کے اوپر تھی, کبھی اس نے اپنا بیٹا نہیں مانا اس کو. اور جب یہ جوان ہوئے تو ہم نے حکم اور علم دیا. دیکھو علم اور حکمت دونوں لازم و ملزوم ہے. جیسے کوئی مریض کسی حکیم کے پاس آئے تو مرض کی تشخیص یہ علم ہے, اور مرض کے مطابق دوا دینا یہ حکمت ہے. خالی علم ہو حکمت نہ ہو, حکمت ہو علم نہ ہو. نیم حکیم خطرے جان. تو ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین, اچھے آدمیوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. وہ پل بڑھ کر کے کافی حسین ہیں, نوجوان ہیں, پھسلایا عزیز مصر کی بیوی نے اپنے نفس کے لیے. مراودہ, مراودہ کا مطلب سمجھتے ہیں, بذل المجهود البعید المدى فی سبیل تحقیق غرض, کسی مقصد کے حصول کے لیے پوری طاقت نچوڑ دینا. پہلے کیسے اس نے شروع کیا؟ پہلے اشارے کے نائے, پہلے اشارے کے نائے, یہ ایک عورت کے جو ہاو بھاؤ ہوتے تریا چریتر جو ہوتا ہے, پہلے اشارے کنائے سے مراودہ, مراودہ مینس ٹو انٹائس, ٹو انٹائس پرچانا, مراودہ یعنی عاشقانہ نگاہ سے دیکھنا, دیکھ کر کے بس آپ سمجھ لیں کہ کیا کیا کرتی تھی. مراودہ تو اللہ آئی کانٹ ایکسپلین اٹ, ساری چیزیں مراودہ میں آ گئی. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه, بیت کا حوالہ اس وجہ سے دیا گیا کہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے, بول بھی نہیں سکتے تھے, اس کے گھر میں رہ رہے نا, کچھ بول بھی نہیں سکتے, کیا کر رہی ہے. بس اشارے کنائے تلمیحات. اب جب حوس انتہا کو پہنچ گئی تو جو اشارے اور کنائے میں بات کہی جا رہی تھی اس نے اب صراحت لے لی اور اشارے کو فیل میں لے آیا گیا, ایک دفعہ بلایا آؤ. وغلقت الابواب, یہ فیل سری ہے مراودے کے لیے, فیل سری دروازہ بند کر دینے کا کیا مطلب, سری فیل ہے. اب کئی دروازوں کے اندر لے گئی, ابواب باپ کی جمع ہے, وغلقت الابواب دروازے بند کر دیے, یہ فیل سری ہے. وقالت ہی تلک, آ جاؤ, کم آن, ہی تلک مینس تو کم آن, کم آن, یہ آپ دیکھیں گے ہی تلک عربی ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں تو عربی ڈکشنری میں جہاں ہی تلک لکھا ہوا آگے لکھا رہے گا کم آن, کم آن کے آگے سائن آف ایکسکلیمیشن. جی تو غلقت الابواب یہ فعل صریح ہے, اب تک جو بات کنائے اور اشارے سے تلمیحات سے کہی جا رہی تھی وہ فعل صریح میں تبدیل ہو گیا معاملہ, دروازے بند کر لیے فعل صریح, اور وہ قالت ہی تلک کے کلام صریح ہے گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے, کم آن کم آن, اب تک جو اشارہ تھا اشارہ فعل صریح میں اور اشارہ کلام صریح میں بدل گیا, فعل صریح غلقت الابواب دروازے بند کرنا فعل صریح گناہ کے لیے, اور ہی تلک کم آن یہ ہی تلک کہنا در حقیقت کلام صریح ہے گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے مراودہ کے لیے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب كلوز اول ذا دورز وقالت هي تلك اینڈ سیڈ کم آن, آجا, گناہ کے سارے اسباب موجود ہیں وہاں. ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے, ایک شاندار لیسن ہے, ایک حسین سبق, ایک حسین درس ہے کہ عورت خوبصورت مالدار اس کے گھر میں پلے بڑھے سزا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, گناہ کے سارے اسباب اور سامان موجود ہیں, اس پر دروازے بند ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, عورت تیار ہے. اللہ اکبر, ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک شاندار سبق, کہنے لگے قال معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, اشارہ اس بات کی طرف ہے دروازے اگرچہ بند ہیں کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا مگر ایک آنکھ ہے جو برابر عرش سے دیکھ رہی ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. انسان اللہ کی نگاہوں سے پوچھنے لگا قال معاذ اللہ, یعنی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, دروازے بند ہو گئے تو کیا ہوگا, کلیجہ کانپ اٹھتا ہے, بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس جواب کے اوپر. نوجوان انمیرڈ, گناہ کے سارے سامان موجود, اس پر تقوی سب, میرے پاس الفاظ نہیں کہ بیان کیا جا سکے. تالا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, کیوں بھائی اللہ کی پناہ کیا, ایک نقطہ, نقطہ یہ کہ لذت قلیلہ کے مقابلے میں, لذت قلیلہ کے مقابلے میں ذرے عظیم اختیار کرنا در حقیقت یہ خلاف عقل ہے. لذت کتنی دیر کے لیے ملتی ہے, پانچ منٹ دس منٹ, اس کے مقابلے میں ضرر عظیم, مؤاخذہ اللہ کی طرف سے. اس بات کو, اس حقیقت کو کوئی سمجھ لے جس طرح یوسف نے سمجھا, اللہ ہمارے نوجوانوں کے لیے کتنا حسین سبق ہے. لذت قلیلہ کے لیے, تھوڑی دیر کی لذت کے لیے آخرت کے عقاب شدید کو مول لینا, عذاب شدید کو مول لینا, تھوڑی سی لذت کے لیے ضرر عظیم, مول لینا یہ خلاف عقل ہے, خلاف فطرت ہے. اسی وجہ سے انہوں نے کہا معاذ اللہ. اور اللہ کی پناہ کیوں ڈھونڈی؟ اس لیے کہ دروازے بند ہیں, اب اللہ نہیں بچائے گا. اللہ کی پناہ میں نہیں جائیں گے تو بچیں گے کیسے؟ یا تو اللہ ہی بچا سکتا ہے. قال معاذ اللہ. اس کے بعد دوسرا جملہ, انہو ربی احسن مثواہ, مجھے خرید کر لایا ہے, مجھے اچھی طرح رکھا ہے. ایک نقطہ یہ ہے کہ محسن کے ساتھ جس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے اس کے ساتھ برائی کرنا, یہ تو تقاضا عقل کے خلاف ہے. کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے, آپ اس کے ساتھ برائی کرے, یہ انتہائی قبیح فعل ہے. اور میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا, یہ فعل کبھی مجھ سے نہیں ہوگا کہ میں محسن کے ساتھ خیانت کروں. جس نے میرے ساتھ بھلائی کی میں اس کے ساتھ برائی کروں, یہ انتہائی قبیح فعل ہے, میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا. اور تیسرا جملہ, انہو لا یفلح الظالم, تم شادی شدہ ہو, تم کسی کی امانت ہو, اگر میں اس امانت میں خیانت کروں تو امانت میں خیانت ظلم ہے. انہو لا یفلح الظالم, اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کر سکتا. کیا جملے, سبحان اللہ. میں کہتا ہوں آب ذری سے لکھ دیا جائے, سونے کے پانی سے. وراوتہ التی ہوا فی بیتہا, قرآن حکیم 10 سال 15 سال سے میرے مطالعے کا موضوع ہے, اور کبھی کبھی رات کی تنہائی میں غور کرنے بیٹھتا ہوں تو ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے. بعد میں یہ کیفیت اگرچہ کبھی کبھی بدل جاتی ہے, لیکن مطالعے کے وقت ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. سچ مچ یہ کتاب وہی ہے جو تاریکی سے نور کی طرف لاتی ہے. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ انہ لا یفلح الظالمون. امانت پہ خیانت کرنا, تم میرڈ ہو منا میری, امانت پہ خیانت, اور وہ بھی آقا کی امانت پہ خیانت کرنا, ربی کا حوالہ دیا گیا, ایسا میں نہیں کر سکتا, یہ تو ظلم ہوگا. اب آگے بتایا گیا کہ ولقد ہمت بھی, لا تاکید کے لیے, قد تحقیق کے لیے ہما ارادہ کر لیا تھا. اس عورت نے, عزیز مصر کی بیوی نے, ہمت بھی, ہمت کیا کری نہیں, ولقد ہمت بھی, پورا ارادہ کر لیا تھا گناہ کا کہ میں اس کو جانے نہیں دوں گی, گناہ پر آمادہ کر کے ہی چھوڑوں گی. اور آگے وہم بہا لولا ارآ برہان ربی, وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر اللہ کی دلیل نہ دیکھ لیتے. یعنی عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے تو پورا ارادہ ہو گیا تھا, اور یہ ارادہ کر لیتے اگر رب کی برہان نہ دیکھ لیتے. نبی گناہ کا ارادہ کر سکتا ہے؟ یہ اس کی عصمت کے خلاف ہے؟ نہیں, عصمت کے خلاف نہیں ہے. مثلا آپ روزے سے ہیں, اب روزے کی حالت میں آپ کو پیاس لگی اور آپ نے پانی دیکھا, تو پانی دیکھنے کے بعد پانی پینے کی خواہش یہ روزے کو توڑ دے گی یا کوئی معیوب بات ہے, کوئی گناہ کی بات ہے؟ پتا نہیں. روزے کی حالت میں پانی دیکھ کر کے پانی پینے کی تمنا کرنا ایک غیر اختیاری چیز ہے, اس پر مواخذہ نہیں ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام اگر ارادہ کر لیتے تو یہ عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے تو وہ اختیاری وسوسہ تھا, اختیاری, اور حضرت یوسف اگر کرتے تو غیر اختیاری تھا. لہذا دونوں کے ارادوں میں زمین اور آسمان کا فرق تھا, قابل مواخذہ تھا, قابل مواخذہ ہوتا, لیکن انہوں نے ارادہ نہیں کیا. ارادہ کر لیتے اگر رب کی برہان نہ دیکھتے, وہ رب کی دلیل کیا تھی؟ عام ہی رکھا جائے, پتا نہیں کیا دیکھا, صراحتیں نہیں ہیں. لہذا قرآن حکیم نے اس برہان کو عام چھوڑا ہے, اس کی صراحت نہیں کی, لہذا اسے غیر صریح ہی چھوڑ دو. پتا نہیں کون سی برہان تھی, اگر نہ دیکھ لیتے تو ارادہ کر لیتے. اب چونکہ انہوں نے اخلاص کا مظاہرہ کیا تھا, اللہ تبارک تعالی نے فرمایا انہم من عباد المخلصین, ہم اپنے مخلص بندوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کذالک لینا صرف عن السوء والفحشاء, ہم سوء اور فحشاء کو اس طرح ہم پھیر دیتے ہیں, دور کر دیتے ہیں. سوء کسے کہتے ہیں؟ سوء کا مطلب ہوتا ہے کہ الاستجابۃ النفسیۃ للغرۃ, کوئی اگر انٹائز کرے, گناہ پر آمادہ کرے تو دلی طور پر قبول کر لینا, اس کو کہتے ہیں سوء. اور فحشاء کسے کہتے ہیں؟ الفعل الذی ینتہی الزنا, زنا کر بیٹھنا, دیٹ از کالڈ فحشاء. تو کذالک لنصرفان السوء والفحشاء انهم من عباد المخلصین، ہم اپنے مخلص بندوں کے ساتھ، خاص بندوں کا مخلص، خاص بندوں کے ساتھ جو میرے خاص بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم سوء والفحشاء کو دور کر دیتے ہیں. اب یہ بھاگے، معاذ اللہ تو کہہ دیا تھا، یہاں ایک نقطہ ملا کہ خالی اللہ کی پناہ دعا کر لینا کافی نہیں ہے، تدبیر کرنا بھی ضروری ہے. بعض لوگ کہتے دعا کرتے رہو، خالی دعا سے کچھ نہیں ہوتا، تدبیر بھی کرو. انہوں نے کہہ دیا معاذ اللہ، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، صرف دعا کافی نہیں ہے، صرف تمنا کافی نہیں ہے، آرزوئیں کافی نہیں ہے، خود کوشش کرو گناہ سے بچنے کے لیے. یہ بھاگے دروازوں کی طرف، دروازوں کی طرف بھاگے. اب کھولنا اللہ کا کام تھا، بھاگے آپ، اب دروازے کھولنا اللہ کا کام. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّ قَمِيصَهُ فُدَّ مِن دُبُرٍ. جی اب یہ دونوں بھاگے، اور جب آخری دروازے کے پاس پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی کے ہاتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کا پچھلا حصہ آ گیا اور پھٹ گیا کرتا. اور جیسے ہی دروازہ کھلا وہاں دیکھا کہ اس کا شوہر کھڑا ہوا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا آقا، وہ باپ کے اوپر کھڑا ہوا ڈور کو. اب دیکھو کیسا پلٹ رہی ہے، اس کا مطلب حقیقی محبت نہیں تھی، یہ حوث تھی. اس لیے کہ محبت میں معشوق اپنے عاشق کو بدنام نہیں کرتا، یہ تو بدنام کرنے پر تلی ہوئی تھی، اس کا مطلب صرف اپنا مطلب حل کرنا تھا. کہنے لگی ما جزاء من اراد في اهلك سوءا الا يجنى وذهب عليه. یہ فیصلہ بھی کر دے رہی، ارے تیری بیوی کے اوپر جو بری نگاہ ڈالے اور اس کے ساتھ بری حرکت کرنے پر آمادہ ہو تو اس کے ساتھ تو کیا ارادہ کرے گا، یا تو جیل میں بھیج دے یا اس کو سخت سزا ملے. دیکھو جیل کی بات بھی کہہ رہی ہے اور اس کے بعد کہہ رہی ہے کہ سخت عذاب بھی دیا جائے. جی اب بس ہو گیا، ایک ٹکڑا اور رہ گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں وقت ہو گیا ہے. جی تو قال هي رابطتني عن نفسي، حضرت یوسف کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے، اسی نے مجھے گناہ پر آمادہ کیا تھا. اچانک اسی کے خاندان میں کا ایک آدمی بولنے لگا میں فیصلہ کر دیتا ہوں گنہگار کون ہے، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گنہگار ہے، پیچھے سے پھٹا تو یہ گنہگار ہے. فیصلہ ہو گیا، دیکھا گیا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے. قال انہ من کیدکن، یہ تم عورتوں کا مکر ہے اور سازش ہے، یہ تیرا چرتر ہے. ان کیدکن عظیم، عورتوں کا جو مکر ہوتا ہے بہت عظیم ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ. ایک نقطہ یہاں یہ بتا دوں کہ ایک جگہ کہا گیا کہ عورتوں کا قید، عورتوں کی چال عظیم ہوتی ہے. ایک جگہ کہا گیا ان شیطان کا ضعیفہ، شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے. اس کا مطلب عورتیں شیطان سے بڑھ گئیں. جواب اس کا یہ ہے، دیکھنا بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے، ان قید کنا عظیم، عورتوں کی چال عظیم، اور ان قید شیطان کا ضعیفہ، شیطان کی چال کمزور. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ عورتوں کی چال مردوں کے مقابلے میں عظیم ہے اور شیطان کی چال اللہ کی چال کے مقابلے میں ضعیف ہے. نہ یہ بدل گئے. جی بالا من کوئی تو کن نہ کہتے کن عظیم. اب دیکھیے یوسف وہاں کھڑے ہیں، اب اس کو ایکشن لینا چاہیے، کوئی ریئیکشن نہیں آیا عزیز مصر کے چہرے پر، اس لیے کہ دیکھ رہا ہے کہ غلطی میری بیوی کی ہے اور اگر کچھ اور غور خوض کروں گا، کچھ ایکشن لوں گا تو بدنامی کی سوا کچھ بھی نہیں ہے. زیادہ سمجھا رہا ہے یوسف کو علی تنہا تھا، یہ بات کسی سے مت کہنا ہے، ٹال جانا اس کو. واستغفر لذنبك بي سے کرا، اپنے گناہ کے لیے توبہ کرو، انک کنت من الخاطئین. اچھا ایک ہے خطا اور ایک ہے اخطا. خطا جان بوجھ کر کے کرنے والے کو خاطی بولتے ہیں، خاطی. جی تو انک کنت من الخاطئین، یہاں تک یہ ایک سین تھا، ایک مظہر اور ایک مشہد کا جو بیان ہوا. اس کے بعد ہم کل سے یہاں سے ایک ٹرن لیں گے جو ایک حسین ٹرن ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ میں نیک عمل اور اچھی سمجھ کے ساتھ